121वां सर्ग। मंडल मर्यादा की स्थापना कर अग्नि की शरण में गए हुए विपश्चितों का अग्नि के वरदान से दिगंतों के दर्शन का उद्योग। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनायक, इसके बाद उन समुद्रतों पर भूमि पर बैठकर चारों विपश्चितों ने पहले मंत्रियों द्वारा निवेदित मंडल मर्यादा स्थापन रूप सारा राज्य प्रबंध किया। वर्टिकल बार एक उस समय पद के क्रम के अनुसार निवास भूमि बनाकर उन्होंने वहीं पर निवास किया और मजबूत मंडल मर्यादा की स्थापना की। दो, इसके बाद श्रीमान सूर्य मानो उनके विपश्चितों के प्रताप का वर्णन करने के लिए समुद्र के अंदर प्रवेश कर अन्य लोक को ज्योतिषियों के मत से पाताल लोक को और पौराणिकों के मत से मेरु पर्वत के उत्तर भाग में स्थित दूसरे वर्ष को चला गया। तीन, मेघ पंक्ति के समान काली। पेज 547, सर्ग 122, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2267। एक रात्रि विस्तार को प्राप्त हुई और वे विपश्चित सारे दैनिक कृत्य पूर्ण करके सोने के लिए शय्याओं पर आरूढ़ हुए। चार वर्टिकल बार दूर से नदियों के प्रवाह के समान समुद्र तक पहुँचे हुए अतेव आश्चर्य में डूबे हुए उन्होंने नीचे कही जाने वाली बातों पर विचार किया। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार ओहो, हम लोग देवाधिदेव अग्नि के प्रताप से बिना किसी क्लेश आयास के बहुत दूर मार्ग में आ पहुँचे हैं। छे, यह चारों ओर फैली हुई दृश्य शोभा कितनी विस्तृत होगी। यहाँ से जम्बूद्वीप के बाद क्षार समुद्र है, क्षार के बाद फिर प्लक्षद्वीप भूमि है, उसके बाद फिर महान क्षार समुद्र से दुगुना बड़ा इक्षुरस का समुद्र है, इक्षुसमुद्र के बाद कुशद्वीप है, कुशद्वीप के बाद सुरा का सागर है। इस तरह क्रम से सात समुद्र और सात द्वीपों के बाद अंत में क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। यह दृश्यरूपिणी माया कितनी बड़ी और कैसी विचित्र वस्तुओं वाली होगी। सात आठ, यह सब देखने के लिए हम श्री अग्निदेव की प्रार्थना करें, उनके वरदान से इन सब दिशाओं को बिना परिश्रम के अंत तक देखें। चार सागरों के तटों पर बैठे हुए उन सबने यह विचार कर एक ही साथ भगवान का आह्वान किया। नौ दस, इसके अनंतर भगवान अग्नि उनके सन्मुख आकार धारण कर दृश्यमान हुए और उन्होंने उनसे कहा, हे पुत्रो, वर मांगो। वर्टिकल बार ग्यारह वर्टिकल बार विपश्चितों ने कहा, हे देवाधिदेव, पंचभूत रूप इस दृश्य का अंत जहाँ तक इस शरीर से जाना संभव हो, इस शरीर से अगम्य स्थान में वैदिक मंत्रों के प्रभाव से संस्कृत इसी शरीर से, उससे अगम्य स्थान में मन से प्रत्यक्ष के योग्य सब पदार्थ, अनुमानगम्य सब पदार्थ तथा श्रुति आदि गमय सकल पदार्थ या संपूर्ण स्थूल प्रपंच, सकल सूक्ष्म प्रपंच और सकल कारण प्रपंच जैसे हम देखें, हे नाथ, वरदान हमें दीजिए। 12-13, हे प्रभो, योग प्रभाव से गमय मार्ग तक के दृश्य को हम इस देह से देखें, इसके पश्चात योगियों द्वारा योग प्रभाव से अगम्य दृश्य को मन से ही देखें। 14 वर्टिकल बार योगियों के योग प्रभाव से गमय मार्ग में चल रहे हम लोगों की मृत्यु न हो, जिस मार्ग में देह का संभव नहीं यानी दक्षिणायन तथा उत्तरायण मार्ग रूप मर कर ही जाए जा सकने योग्य पथ में हमारा मन ही गमन करे। 15 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वर मांगने के पश्चात बड़वान रूप से समुद्र में प्रवेश करने के लिए त्वरा कर रहे अग्निदेव ऐसा ही हो कहकर क्षण भर में सहसा चले गए। 16 वर्टिकल बार इस तरह वर देकर अग्निदेव चले गए। तदंतर रात्रि आई, वह भी कुछ देर ठहर कर चली गई। तदुपरांत सूर्य भगवान आए और उनकी विशाल सागर को लांघने की इच्छा भी आई। 17 वर्टिकल बार 121वां सर्ग समाप्त।